machozi, huku namwomba Mola unitoke moyoni, ila ndo siwezi na kesha kamlinzi, maana tanki lala unanijia ndotoni. Asante kwa kuniumiza, umejifunza mengi, mwanzo sikuyajua na hapa kutolipiza, ila mwambie mapenzi abaki kuyasikia. Nakumbuka maneno yako, utonikimbia utabaki na mimi tena, ukala na viapo taulati Biblia, leo sikuoni ila mwenzako bado.